Hanso Dębiec. To pięć ba Dębiec. Hanso do pięć ba. Pięć ba Dębiec. Han Solo 5-2. To Han dla was. Han idzie solo. Aha, yeah. Hans idzie solo, a niektórych już dupy bolą, że nigdy, nigdy tak nie zapierdolą. Zapytaj Ripa od najwyższej instancji, to nasza ósma płyta, więc nie ma pytań. 11 lat tu, Poznań, do hymnu powstań. Poznaj, Poznań, miasto doznań i sprostaj. Grałem rap tu, kiedy nie było tylu powrotów i rozstań. Kto z kim trzyma? O kurwa, co to za rozkmina? 5-2 było, jest i będzie, samo siebie trzyma. Pozdro dla miasta, gdzie grałem i piłem, dla składów, które robią kolejną płytę. To powrót do przeszłości, do rapu i jedności, stylu i umiejętności. Dla gości respekt, prości, zróbcie sobie lepiej reset. To Dębiec, Dębiec, Han Solo, choć jest nas więcej, to będzie wszędzie, mam zasługi w swoim mieście. Przypomnę stary tekst, tak dla zasady. Nic nam nie zrobicie, bo nie dacie nam rady. Nic nam nie zrobicie, bo nie dacie nam rady. Nic nam nie zrobicie, bo nie dacie nam rady. Nic nam nie zrobicie, bo nie dacie nam rady. To pięć ba Dębiec. Han Solo 5-2. Pięć ba Dębiec. To Han Solo 5-2. To Hans dla was.